on steel toes, headed for the murder show. Dual committee, stomping in they steel toes, headed for the murder show. P-Zo, stomping in them steel toes, headed for the murder show. Marvelous, stomping in them steel toes, headed for the murder show. Dog nigga and it's fuck y'all niggas talking shit behind my back and ain't down to bust the cap claiming the fame and ain't put no work in. Ain't no true soldiers, just plain old turf men. Broke as a joke, raggedy lax, putting smoke. Mac is every G you stack, I'll stack 10 more. Only real niggas stack G's. I'm the dog and y'all fleas hanging on my nuts, trying to fight but it's none of these. Cause I'm that OG from the guard block and I throw these things like a rock. Fool, it's on bumping, I know you hear me coming. Zap in my lap, sideways on your block, dumping. Jealous cause the respect I get, you can't get. And I'm the dog with it all that won't fuck with y'all. Tricks, bring the static, my crew'll let you have it. File down the pins, now we fully automatic. It's war, fool, a syndicate, a nationwide. OGs, and for the next, our man is down to die. You best think quicker, cause when it's on, no nigga. Pick against standing hits from C, both the lunatic is. I stand strong, like King Kong, it's stepping up blows, just getting mine. Fool, y'all can trip, but this still deuce nine. And fool, I got my own click from LA to Seattle on their way for the whole battleship. Stomping in my steel toes, headed for the murder show. Stomping in my steel toes, headed for the murder show. Fool, I just don't give a fuck. Stomping in my steel toes, headed for the murder show. Stomping in my steel toes, headed for the murder show. Fool. You'll get a smack, step into the door committee, fool. Whip your ass toe to toe, take it back to the old school. When niggas was throwing the flanks, head up, not over no gang. Now niggas is pumping the truck, pulling they straps, bang, bang. I gotta say what's up to Bo, you see, and give that to Root D-O to the G. That nigga P-Zo is coming with that shit too. We got Mama and Mississippi, A-Walls taking over, fool. If that nigga T don't slap your neck first, then you gon' hear hella motherfucking gats burst. That means clear the way, fuck tonight, today's the day, to let my nine spray on all these busters in my way. AK spraying that J's off the roof, cat. And where I'm from, motherfucker, it's like that. So don't trip as you after your motherfucking set. And Mr. Busters is getting they fucking shirt wet. Niggas falling and dying, rat to tat, that's what I'm replying. Some thought I was lying, but on the late night, I'm spying. About to pop this fool, his bitch start crying. But would you stop crying, miss? Before I dry your tears with my fist, niggas better try to feel me, though. It's the committee in bow for the 9-4 stomping in them steel toes. Stomping in my steel toes, headed for the murder show. Stomping in my steel toes, headed for the murder show. Fool, I just don't give a fuck. Stomping in my steel toes, headed for the murder show. Stomping in my steel toes, headed for the murder show. Stomping in my steel toes, headed for the murder show. Coming back at ya with that flow-o-matic funk that I got ya. Rat-a-tat-tat ya, leave you in the rapture. With some niggas with a style getting bigger. My flow's the bullet, my pen is the gun, and I'm about to pull a trigger. So pop, pop, another nigga drop. Will I stop? I don't know, cause they be loving when your nigga flow. 1994, got my foot in the dough. Got my 5+4, got my giving a fuck about that hoe attitude. I'm a rude dude, niggas talking a gang of shit. Still ain't got no shit to prove. My shit is in the making, crying niggas like some bacon. With this shit we can't be faking. Try to take my style but it's already taken. So bob your head to this flow-o-matic nine shit. When you hear them make you wanna say them niggas hella sick. Because we do what we wanna do and never miss. I like to grab that nine and kick that shit like this. I got a fro, fuck a dread, leaving your shirt bloody red. Two in your head, now you dead, nigga, enough said. I'm psycho, like no other motherfucker. So back up off these nuts, fancy my Uzi into your guts. Another hit from the Supreme King, street knowledge preacher. Down with the desert ego, dropping the shit like a seagull. So when it's on the song, we're creeping that dome. Hit they dough, run through they home. Down with the scratch, put through the Mac, run out the back, check his zone. Motherfuckers be getting T-Roll. Getting they whole grill stumped in, getting they gold teeth sold. That's how it is when the dough's down, Jack. Quick. I'm cocking my Uzi up under your nuts, about to blow your dick. And I'll be damned if I don't get mine. Tupac and Bree got this, and I'm getting mine 9 times out of 10. So go around, tell daddy that here come the men. Mean mugs hopping out of drops on them gold rims. Stomping in my steel toes, headed for the murder show. Oh no, niggas go, here we go. Stomping in my steel toes, headed for the murder show. Oh no, niggas go, here we go. stomping in my steel toes, headed for the murder show. Oh no, liquor store, here we go. Stomping in my steel toes, headed for the murder show. Noin. Tervetuloa Underground Huminaan. Tervetuloa vaan. Terve. Aloitimme rap-musiikilla, ehkä huomasitte sen. Älä. Siitä vastasi C-Bow ja mukana oli Dual Committee. Ja kappale oli Stamping on my steel toes. Joo. Siinä parin kertaa mainittiin myös. Kyllä, ja lopussahan oli, että here we go. No seuraavaksi tuleekin kappale, joka jatkuu siitä here we go again. Noniin. Mutta se ei ole Whitesnake, vaan The Hives ja aha. Your New Favorite Band -levyltään 8. biisi. Joo, mutta tää ei kuulosta Whitesnakeiltä. Kontroversi kappaleella, jonka nimeä en nyt teille kerro, koska en itsekään sitä tiedä, koska en löytänyt levyyn kansia lainkaan. Nonni, no mutta. Siinä on mielestäni nyt tarpeeksi hyvät perustelut. Kyllä. Ja sit voidaan katsoa kuulijoille tuollaista mielikuvaharjoittelua. Voitte itse keksiä biisille nimen. Niinpä. Olkapa hyvät vain. Seuraavaksi vähän toisenlaista meininkiä, Blue Chair-niminen yhtyeen levyltään. Sininen chair. Joo, Okay. Eli tervehdys. Löytynyt rantavedestä. Kyllä, kyllä. Vincebus Eruptum levyltään. Doctor Please, kolmas kappale. Ja sehän menee näin. desperado, a painkiller doc, but I believe that I'll be dead. Doctor, don't you turn me down. I want you to hear what I say. I need you, a good living doc, but I need it right away. Well, help me, doctor. Why don't you? Why won't you? Come on and help me, please. Wow! Oh, won't you please? I need a good living shot inside of me. All right! Stick it to me, doctor! Hienon kuulosta. Joo, se oli Pekka Toivanen orkestereineen esittimelle kappaleen Pitkä matka syliin. Nonni, kuulosti ihan tai jotenkin tuli semmoinen Dave Brubeck-fiilis tuosta soitannasta. Mukava litkeä, mutta en soita nyt, on mulla tuolla yksi Brubeckin biisi, mutta soitan sen myöhemmin. Nyt laitan The Beta-bändiä. Niin okay. Se nörttiviitsinä voisi mennä, että se on The Bandin esiversio, mutta todellisuudessa tämähän on perustettu myöhemmin ja näin poispäin. Iskelmäalan vitsinä voisi kertoa, että Jari Sillanpään orkesteri voisi olla metaband. No se voisi olla kyllä, joo. Paitsi että ehkä ne bändiläiset ei olisi niin kauhean ilahtuneita Moisesta, veikkaisin. Mut joo, tässä on kyllä aika hauska tuo Hirosti Siros-levyltä ja 10. kappale, Liquid Bird. Joo, kuulostaa oudolta. Lucifer, Mephisto, forensic scientist shooting ballistics. You're stupid like a group of autistics. Muscular dystrophy, immune deficiency, spastic, cystic fibrosis, mononucleosis in a casket. Keep it ruthless like a terrorist cult. Blitz shit like sickness in your lumbar disc. Trick you like neurolinguistics. Programmed like a mood, compose a fugue. Invoke a vogue, a rogue like Krug with a Ruger. Kill you on YouTube. Monarch of Caucasus, cannibalistic ebonics. Cadaverous characteristics, electronic, psychotic phonics. Amplification of acoustics, amputation. Mash you with a pool stick, one of damnation. Ramifications too sick. Krill's rap leave you blinded like Ronnie Millsap. Poke your pupils out. Glaucoma, lupus, cataract. Putrid, feel that. Technician of execution. Mechanically murderous. The brutalist rapper, uncomfortable, pumping the full clip into the wonderful front of your skull. Technician of execution. fusion. Robotic engineering, technical pattern, microscopic ventricle atoms optically appearing on a pentacle splatter. Flow like interferon, neurons, neutrons, cold like freon, you fucking peon, small like crouton. You Botox fag like Obama doing Bukkake and colonic. Queer gerbils and Richard Gere Pilates, you swallow Pratt. Played like Madden, you're a madam, destroy like Brad Pitt and Troy. Death wish you like Aladdin, battered with the Gadam. Demonic dreary meant to kill, feel flattered. If I attack you and shove a steel blade in your Adam's apple, I'm real passionate. Peel your cap back, lacerate, you should backtrack your actions. You get backslapped, you're fascinated by my reaction. You neurotic, God-fearing, respectable patron, hard of hearing genital. You can't fathom why I create sin. Popping off gats till they're empty. My tentacles jabbing like Joppy, impeccably stabbing up rats like Hendry. Technician of execution, mechanically murderous. The brutalist rapper, uncomfortable, pumping the full clip into the wonderful front of your skull. Technician of execution. Necro, se. Joo. Technician of Execution oli kappaleen nimi. Aha, ja. Death Rap-levyltä. Jostain 10 vuoden takaa suunnilleen. Joo, okei. Okay. Nonni, tulihan se sieltä. Joo, seuraava onkin sitten vähän kauempaa tuolta menneisyydestä. Pirati vuonna 1978 julkaistu The Only Ones. Saman nimiseltä levyltään. Kyllä vaan joo, 12 kappale ja Peter and the Pets on kappaleen nimi, että näin. All right. Petteri ja pedot. It's becoming very clear what you're doing here. It's becoming very clear just what you're doing here. You gotta move on, you better move on. Rubies and pearls, the treasure of the nights. One and only. Kyllä. Sarkofagus. Vanha kunnon sarkofagus siellä. Kyllä, ainoalta täys pitkältään esitti meille kappaleen The Deadly Game. Kyllä, kyllä. Ja se oli siitä levyltä toinen kappale, mikäli haluatte tietää. Niin, joo. Nyt tiedätte. No niin justiinsa. Seuraavaksi sitten siirrytään vuoteen 1977, jolloin herra nimeltä John Martyn julkaisi levyn nimeltään One World. Ja kappale on tässä nyt seitsemäs siitä levyltä nimeltään Dancing. Eli no, puntit no, heilumaan me... siellä. Jee, nyt tanssataan. Nyt tanssitaan. Trying to ban hip-hop. just there with the gun in hand. Make sure before you buck with duck quick, punk, cause I'm the wrong nigga to fuck with. Hell yeah, it's on, you better tell him. Ice Cube, man, I'm rolling with the motherfucking LM. It's the number one crew in the area. Make a move for your gat, now bury ya. Ashes to ashes, dirt to dirt. Punks know when I put in work. Cause lynch mob niggas are the craziest. And y'all motherfuckers can't fade my shit. South Central, that's where the lynch mob dwell. Hitting fools up with the big ass cell. One time can't hold me back. Sweatshirt, khakis, and croaker sacks. Stop giving juice to the Raiders, cause Al Davis never paid us. I hope he wearing vests. It's all about the L-E-N-C-H, y'all know the rest. Motherfucking crew, motherfucking mob. Do our motherfucking job in a motherfucking squad. In 91, Ice Cube grew strong and bigger. And I'm the wrong nigga to fuck one, with. One, two, a C-E and a four. Wait a minute. Drop an old school beat. Like I said, it's a brand new payback. 991, let's see who beats can jack. Sir Jinx flew a little bit taller. Keep the whack beats out. True motherfucking baller. And hoes can't roll on. Even bitches looking like in vogue. Gotta hold on. Don't let me catch dough gates in traffic. I got a habit, the pillars cap backwards. I hope he wear vest too. And his best blue. Going up against the Zulu. Break his spine like a jellyfish. Kick his ass till I'm smelling shit. Off with the head. Off with the head, I say. And watch the devil start kicking. Run around like a chicken. Grand dragon finger licking. Yo, turn him over with a spatula. Now we got Kentucky Fried Cracker. Mess with the cube, you get fucked quick, pig. Cause I'm the wrong nigga to fuck with. Last person in the world you want to fuck with. Joo. Jaa. Se oli Ice Cube, se. No niin, oli. Kappaleella on wrong, nigga to fuck with. Juu. Niin. Niin. His Passion on sitten seuraava kappale. Ja sen esittää Michael James. Runaway World-levyltään, joka on ilmestynyt vuonna 1978. Ja Taas. Se oli edellinen 77. Ei ole 78, mä muistan siitä, koska talo, missä asun, on valmistunut 78, niin se kiinnitti huomion minun. No, mulla on kuule useampi noita 78 levyjä tuolla, että, tai kappaleita, jotka on kyseiseen aikaan julkaistu, mutta joo, Michael James ja Runaway World-levyltään His Passion. Mm. For all of those that hurt, Wayne meille musisoi Penguin Cafe Orkestraa levyltä Music from Penguin Cafe. Kyllä, pingviini kahvi sieltä meille. Ja. Kyllä. Koska mä taas hävitin sen kappaleen tuolta. Hyvä. Tätä mun päätäni, kun ei saa vaihdettua ja se on hyvä. Niin, se oli Hugebabi nimeltään tuo kappale vuodelta 1976. Niinpä niin. Vanhaa matskua, mutta jostain syystä siihen aikaan tehtiin hyvää musiikkia. Niin. Näinpä näin. Mutta, mitäs sitten seuraavaksi? No, vois kuunnella vaikka hyvää musiikkia. No, sitähän nyt aina, mutta... Niin, mutta mikä on seuraava hyvä musiikkikappale, minkä tulee esittämään? Mennään tuonne Ysärin alkupuolelle. Jaha. Meille esiintyy Farside ekalta täys pitkältään kappaleellaan Ja yeah, Mama. Jaha. Farside. Farside. Okei. Snakes can't see. Mama, nigga, we're still hanging for earrings. Your mama's an extra on The Simpsons and shit. Your mama's so fat you can't even see her legs. It just looks like she's gliding across the floor. But I don't hear words, cause I slide the instrumental. Keep the girl in the distance. Moves are very hazy. The sunshine in my life, the way I did is shady. Skip hit data to get the antimatter. Blue lines are the reason why the temple had to shatter. To the sound of silence, surrounded by the mass. Her face is on the paper, not the strangers that have passed. The ones I'm looking back to see if they are looking back at me. Are you predatory? Do you fear me? Yeah, while I'm doing this, I know the place I really wanna go's the one I love but never gets near me. It's a beautiful day, but it seems as such. Beautiful thoughts, whereas I dream too much. Even if I told you, you still would not know me. Cause I slide the instrumental, keep the girl in the distance. Moves are very hazy, the sunshine in my life, the way I did is shady. Skip hit data to get the antimatter. Blue lines are the reason why the temple had to shatter. To the sound of silence, surrounded by the mass. The faces on the paper, not the strangers that have passed. The ones I'm looking back to see if they are looking back at me. Are you predatory? Do you fear me? Yeah, while I'm doing this, I know the place I really wanna go's the one I love but never gets near me. It's a beautiful day, but it seems as such. Thoughts, whereas I dream too much. Even if I told you, you still would not know me. Tricky never does, Adrian mostly gets lonely. How we live in this existence, just being English upbringing, background Caribbean. It's the way that we build it, sharing a soliloquy. Pick up the broken thread for flexibility. Mickey, I'm a 3DZ, sauna ain't glazing. No sunshine in my life because the way I deal is hazy. Different day to daisy because I'm on my toes. While contemporism, I remain in comatose. soul, they leave the rainbows in the dark. Blues get big, massive or even larger. Safe enough space until the tricky TARDIS withdraw. What I saw thrown down in dance hall. People aiming and claiming stormy weather, it's rain. But you're living on a seesaw. I tried to see more. Somebody died, did he? Nobody. Walking on sunshine, but still we're treading water. The son of many reasons, searching for the daughter. Seeking knowledge, not acknowledging the jet set. So I made myself and sound within my Budokan headset. The solar system watches in wisdom. The children dance as the moonlight kissed them. To massive attack, matte black appear wearing beats. 2 hours traveling, so I wrote this on repeat. Boys living fast, people getting jumpy. Where our boogie falls, I just do the water pumping. Microphones so close, crowds are far apart. Take my peace of mind and sign my name across your heart. Simmottiis. Joo. Jep. Kyllä, kyllä. Se tuli melkein kahteen kertaan. Puolitoista. Jep, jep. Se joo. Oli jo Massive Attackia. Kalta levyltään. Mutta oli sekin. Eli Blue Lines. Joo. Ja kappaleen nimi oli Blue Lines. Aha, se oli nerokasta se. Joo. Seuraavaksi sitten tuleekin Public Image. First Issue-levyltään Fodderstompf nimisellä kappaleella. Anteeksi, saisiko uudestaan tuon? Fodderstompf. Noni, kiitos. Ole hyvä, ole hyvä. Sekin on muuten vuodelta 1978. Olkaapa hyvä. Vacuum. Be in love. We want it to be love. We want it to be love. society, out of frustration with society by picking up that fire extinguisher over there and spraying it at the mic. Byron Lee and the Dragonizers kappaleellaan Throw Me Corn. Joo. Eli ruoalla nyt ei saisi leikkiä, mutta maissia heiteltiin. Niin, oliko se heittämään sitten tosissaan vai leikillä, että niinpä. Joo, sä yritit kai kuulostaa joulupukilta alku, kun tuli tuo ho ho ho. Mutta, ai jaa, en joo. Mä tullut itse ajatelleeksi ollenkaan. Joo, tekin tuli vaan tollanen mieleyhtymä. Mä kuulostin parittajalta. No, melkein saama. No mutta, nyt siirrytään vuoteen 2011 julkaistuun levyyn, ja sen levyn nimi on Let England Shake, jonka meille esittää PJ Harvey, siitä 10. kappale, Hanging in the Wire. Joo, no niin, se oli siinä se. Sees the mist rise over no man's land. He sees in front of him a smashed up wasteland. There simmottiis. Yeah, se oli Fat Matters. Kappaleella on Words. Okei. Ja mitä sä sanoit, Noel Redding siinä soitteli? Joo, kyllä, kitaraa se tässä soittaa tässä bändissä. Sehän soitteli bassoa eräässä toisessa. Näin on. Hieman tunnetummassa orkesterissa, mutta... Kyllä, kyllä. Jos ette tiedä, niin sitten ei voi mitään. Niin, ai sä et kerro. Ei. No en mäkään. Okei, okay. No, niin. Sovitaan näin. Seuraavaksi tulee bändi, jossa Noel Redding ei soittanut. Ihan no, varmasti. Niitäkin on muutama. On, on. Tämä on seuraava hyvä esimerkki siitä. Red Snapper-niminen ryhmä ja Our Aim Is To Satisfy-levyltä. 11 kappale, They're Hanging Me Tonight. Yes, no, nyt niin. Lähdetään roikkumaan, kuulkaa. Se oli Kill Me Gently. Kappaleella on Smurf. Smurfi meiningeillä mentiin. Oi helvetti. Toivottavasti toi ei ole mikään semmonen ennakkohärpäke sydeemi, tiiätsä. Tosta kun hyppää metroon, niin sieltä hyökkää Smurfit. Tietenkin. Ei, tuolla peloteltiin ne pois. Ja siinä, jos kuuntelit sanoja yhtään, niin ei puhuttu. No en minä osannut Lontoota äsken. No ei se mitään. Toivotaan vaan, että Smurfit lähti karkuun tai pomppi junissa tai jotain. Pysyvät maan alla. Ei. Mieluummin maan pinnalla. Kulkisivat ratikoilla. Vittu. Tai jotain. Mä menen. Sano Vatane. Joo, no hitto. Millä niiden pitäis kulkea? Menkö saatana lentokoneeseen, saakeli, viekö? Taksilla. Joo. Menkö ratsat taksimatkustajiin, perkele. No joo, seuraavaksi Saturday Night-niminen kappale Street Science-levyltä, jonka meille on tehnyt Oso Matli vuonna 2004 julkaissut. Ja se on 7. kappale siis. Lauantai-ilta. No, tää on pikkulauantai, joten melkein ajankohtaisesti. Melkein ilta, joo. Joo, ja melkein ilta. Pikkuilta. Pikkuilta. Niinpä niin. Kellohan on jo vähän yli puolen päivän, joten kevyttä keskellä päivää, kuinka teillekin kuuluu, mutta musaa. Imagine waking up, solidarity is evident. Harmony rules, time is irrelevant. People to places, the message basic. From race fist to sit-ins, resist the change. Peep the scenario to the future, brah. 2020 and some number a year ago. People rose up, governments froze up. Worldwide block party, everybody shows up. Up on rooftops, ghettos and hotspots. People celebrate, no more souls rot. No more bloodshed over false deficit. Even hip-hop, get the fucking facelift. The latest fashion, stock market's crashing. It's Saturday, time to get the party cracking. And if the time and the day is right, the revolution will begin this Saturday night. I'm killing them every synonym. Sending them back with syllable venom up in them. Too terrific, epitome of a pendulum. Digital rap got animal stamina in them. Sun your soul and backbone, where the clap come from? Action Jackson, matter of fact, we move you from the front to the back, see? Plug us up and then bump this new fat beat. When it drop, stores out of stock on me. Shop till you drop, homie, that's not me. Russian attack from the back on three. Stop on B, shop world peace. Live from the block, love peace, oh please. We don't need bouncers or police. It's Saturday night, it's nothing better. Spread the word that we coming together. So come and help me now, and you don't stop. Yeah. Get ready for the Saturday night. Dip, dive, socialize. Get ready for the Saturday night. Come on, dip, dip, dive, socialize. Get ready for the Saturday night. for the Saturday night. Let's get it down. Ice, Lord of China, kings and queens of the earth. This is the season to reason. Young and old, find your soul at the good time. I keep on jumping, I keep on soaring, I keep on shocking. Cause you can't take the heat from the fire. Oh no, no, no. And you can't take the wet from the water. If you can, I know you would. You should, I know you would. You can't take the truth out of our heart. Oh no. No, no. And you can't make the finish if you didn't start. How could you? Could have gone, John. So keep on bumping. So keep on pouring. So keep on dancing. So keep on dancing. Oh, so keep on bumping. So keep on dumping. While the iron is hot, I say jump and jump, whether you like it or not, it's hot, it's gonna be hot, yeah. Oh, keep on bumping, keep on boring, keep on chucking, keep on skanking. Keep on bumping, keep on bumping, keep on bumping, keep on bumping, keep on bumping, yeah. Yeah, hey, yeah. The bum, yeah. I still iron, strike the hammer while the iron is hot. Jump and bump. Whether you like it or not, it's hot. Got to get it on, Joe. Keep on bumping. Keep on boring. Keep on chucking. Keep on skanking. Keep on bumping. Keep on boring. Keep on chucking. Keep on chucking. No kyllä vain, niin tunnistettava oli tuo. Näin olikin. Ja olkoon kappale omistettu, luin tuossa uutisia aamulla vähän, niin Bob Marleyn, joka siis esiintyi äsken Wailersin kanssa Keep on Skunkin biisillä, niin hänen pojan poikansa. Kyllä, Joseph menehtyi. Joe Mersa Marley on kuollut 31-vuotiaana. Joo, ja tiettävästi astmakohtaukseen. Näin mä jostain kanssa luin. Kyllä. Ikävää, ikävää. No, mutta jengi delaa. Näin se on. Ei kukaan täältä ole vielä hengissä lähtenyt seuraavaan maailmaan. Mutta ei siinä. Rikotaan laseja seuraavaksi David Bowien tahdissa. Okei. Joo, se on levyltä Low, joka on julkaistu vuonna 1977. Tämähän on toinen kappale kyseiseltä levyltä. Joo, lasit rikki. Every morning, won't you wake up early, cook me a great big T-bone steak. Serve it to me in bed, go out in the street and hustle, bring me back all the money you made. Tell her. Won't you rub my body with sweet scented oil, cool me with electric fans. I said. Shoot, run to the church, fall down on your knees, say, Lord, I want to thank you for that man. And well, I call that true love. True and sweet. God, that ain't the kind of love I'm getting. But baby, that's the kind of love I need. Oh, you look at here now. Get up, baby. Come on. I wanna come home every evening to a great big meal of wine, a roasted pheasant. I want you say to me, Ray, hey, this is Susie, this is Kay. I brought them both home to you for a present. When the man downs his door and finds my stash, won't you tell him it belonged to you? And when you're sitting in the slam, tell all the other chickies when they get out, they should look me up too. Right. I call that true love. True and sweet. You know, that ain't the kind of love I'm getting. But baby, that's the kind of love I need. Oh, no. Hey, man, you got a cigarette? And you get away from here now. All right, baby. Some guy accusing me of fooling with his wife, threatens to take me apart. Points a gun at me, I want you to jump in the middle, take the bullet in your own heart. And as you're lying on the floor and dying, I want you to look up at me and say, what? Hey Ray, I'm sorry I messed up your rug, just roll my body out of the way. And I call that true love. You know what it is, true and sweet. Kind of love I'm getting, but baby, that's the kind of love I need. Hollywood calls you on the telephone. I want you to turn down the part. You don't need it. And when we're balling, baby, right on top, so we never ever strain my heart. I call that true love, love, true and sweet. That ain't the kind of love I'm getting. That ain't the kind of love I'm getting. Hey, baby, you know what kind of love I'm getting, right? Love I'm getting. No kind, baby. But I don't need it. Love I don't need it. But I'm proud of you, man. You want me fair and square. And I'm not sticking around, baby. Take care. That's it. No worries. I'm all right. Yep. Siinä oli Dr. Hook and the Medicine Show. Mm-hmm. Kappaleellaan I Call It True Love. Okei. Niin, joo, muistutettakoon tässä, että tämähän on tämän vuoden viimeinen lähetys. Joo. Niin on, niin. Näin on. Tänä vuonna ei enää ole keskiviikkoja. Ensi vuonna sitten uudelleen. Kyllä. Lähetyskin loppu suorillaan, että ei tässä ole enää kuin vähän reilut puoli timmaa. Ja seuraavaksi siitä käytämme 4 minuuttia, näin poispäin. The Sabres of Paradise, joo, Haunted Dancehall-levyltään vuoden 94, 5. biisi, Planet D. Jaha, onkohan tää, se on isolla toi D vielä tossa, että onkohan tää nyt joku Danny-planeetta? En mä tiedä, voi kysyä, kun se tulee seuraavan kerran meidän raflaa syömään. Ai Dannyl, joo, iso D. Joo, siellä vähän väliin. Okei, jättääks hyviä tippejä? Ei. Paska jätkä. Ei soiteta Danny, soitetaan Sabres of Paradise. Okay. Jep, täältä se kuulostaa. Thank you. Onni Rostila ja Hawaii Guitars. No ei nyt sentään. Ei, se oli laikaa, että Cosmonauts-kappaleella on Exchanged Rock. Vaikka ei nyt kovin rock ollut tämä kappale, no, mutta hieno kappale silti. Kuitenkin, juu. Joo. Joo, joo. Mitäs no, sitten leikitään? Mitäs sitten? Seuraavaksi leikitään Residentsin kanssa. The Residents levyltään Doug Stab kautta Booster and Glenn. Jaha, siinä on aika mielenkiintoinen levy. Aikkojen puukotusta. Joo. Ja Booster ja Glenn vielä siellä heilumassa. No mutta joo, toi on viides biisi siltä levyltä. Sekin on muuten vuodelta 78. Onko tää nyt joku teemajuttu tänään? Näköjään. Selkeästi joo. Laughing Song, naurubiisi tai jotain. Katsotaan, okay, kuinka paljon tässä naurattaa. Parents levyltä Milo Goes to College. Joo. Ei kai siinä. Ei kai siitä se enempää. Kitaristilla on edelleenkin hauska nimi. Aa niin, aivan. Frank Navetta on oikeasti. Niin, se on näiden. Se olisi Suomessa ainakin niin kuin vielä tehokkaampi. Todellakin. Siitä tuli ihan niin kuin mieleen tämä Kalmari Unionin maalaisserkku. Niin, se mulla tuli mieleen ekana. Että. Kyllä. Mutta nyt ei olla Kalmari Unionissa eikä voida nähdä Frank Navettaa, koska radiossa ei ole näyttöä. Mutta sentään on kaiutin, josta voitte kuunnella seuraavan kappaleen, jonka meillä. Radio olisi perseestä oikeasti, jos se ei olisi kaiutin, se olisi vaan semmoinen laatikko. Niin. Se jotain nappeja, mitä voi päännellä, mutta sitten kuuluisi mitään. No, sehän kuulostaa vähän niin kuin joltain ompelukoneelta tai jotain. No joo, mutta silläkin voi tehdä jotain. Niin. No, Jos osaa. Joo, Start. Seuraavaksi kappaleen nimi. The Jam esittää levyltään Sound Effects. Se on viides biisi vuodelta 1980. No niin, pari vuotta mentiin eteenpäin jo. Sentä jotain semmoista edistystä siihen. Mutta näin mennään. Si. Se oli Dexter Gordon kappaleellaan Come Rain or Come Shine. No. Itse valitsisin jälkimmäisen, mutta... Niin, sitä mä kehottaisin aurinkoa. Joo, toivotaan nyt, että siellä shine. Ja lähetysaika alkaa olla aika finaalissa, joten ei mitään, pistä se paskaksi. Kehottaa joo meille seuraavaksi, niin ja suluissa korjaa se kuntoon. Giant Rabbit Remix. Joo. Jontti ja Saka ja Rata äänitteeltä 14 kipale. Näin, ruvetaan teutaroimaan. Pistä se paskas, vaan mene, nakka jotain raskas. Turha roskaa, niinku peto sanoo, ketä kiinnostaa. Siivi on totos keidaa letargisena ja pinnoissa. Pistä jo se paskas, vaan mene, nakka jotain raskas. Turha roskaa, niinku peto sanoo, ketä kiinnostaa. Siivi on totos keidaa, niin saatana pinnoissa. Se on jälleen kerran päivittäisen aivopesun aika. Mitä muutakaan sunnut aina, kun luppaa laatikkoa. Köllö kertoo mulle version todellisuudesta. Hevon paskaa, eli ei mitään uutta. Sumplin yhä vallankumousta Martin pubin syövereissä. Voit se vaan napsaa media-äpärien ikeessä. Meillä on ämyri ja mikki, taati räppisetti. Ei saarnata vaan syljetään, painutaan helvettiin. Mitä helkkariin sä telkkarilla? Et vittuka! Saka ja Jontti pukkaa vasta propagandaa. Paska ei puhuta paskaakaan, skidisti valehdellaan asenteella. Et sale suutu, vetää karita karita. Et säästy faktolta, kun meidän musaa luukuta. Viihteestä tinkimättä, sana skrivata empimättä. Osa mapani veteseen paskat, mä sanon vedä tystä. Vittu moista! Pistä se paskaat! Paskaks! Nakkaa jotain raskaat! Turha roskaa, niinku peto sanoo, ketä kiinnostaa! Hyppää tota seidalle tärkisenä ja pinnoissa! Pistä nouse paskaks! Paskaks! Nakkaa jotain raskaas. Turha roskaa, niin kuin peto sanoo, ketä kiinnostaa. Hyvä tota skeidalle tärkisenä ja pinnoissa. Herää darras, houkottele hiero silmiin. Tästä sohvasta etu pääse, vie monet unti irti. Töllä auki ulos, puuttuu tosi TV-ti saippua. Jotain homo-ohjelmiä, siis mitä vittua. Ne poistaa tota paskaa, ravasta takaa vitu haavaa. Mä sulata aivoni, mieluummin friendien kakao. Ja jenki fundamentalisti, kristittyy muu olohuoneessa. Kun jumala kanava vihdoinkin rantautu Suomeen. Vitu suoraan propagandaa, kuulostava diippisetti. Saas kurahtanut hittuliin, suhtautu kriittisesti. Kainu paimen pitää jöötä. Lampaa himassa, otetaan paskan passi. Visin vasta, aivot lepotilassa. Laillis doppi, laillis manipulointi. Kyllä tos niin sanotus viitteessä on joku vitu pointti. Ja sen mukaan muodostetaan siitä maailmankuvaa. Jos pidetään sit kiinni, vittu lapsesta hautaa. Pistä se paskaks! Paskaks! Nakkaa jotain raskas! Turha roskaa, niinku peto sanoo, ketä kiinnostaa! Hyppä tota seinalle tärkisenä ja pinnoissa! Siistä nouse paskaks! Paskaks! Nakkaa jotain raskas! Turha roskaa, niinku peto sanoo, ketä kiinnostaa! Hyppä tota seinalle tärkisenä ja pinnoissa! Vittu, et nolottaa olla räppialalla! Kun nuorisosarjoissakin hip-hoppaillaan siihen malliin, et urpapaki kuuppaa jurppii. Journalisti urkki poliittisia kusetuksia, mutta jurki tarpeeksi, koska jauhaa paskaa. Mieliä muovataan, muun muassa muijaa. Vedä kuivat MTV-pöllö, paskaa suola. Se on fakta, mutta ei uutisiksi kutsuttu roska. Mitä taviksa tapittaa ja ottaa todesta? Digi-TV valtaa markkinat valtaa kodit, mikro siru hetulaa. Lisko iskee tiskin kortit. Pistä se paskaks taas! Vaan mene, nakka jotain raskas! Turha roskaa, niinku peto sanoo, ketä kiinnostaa! Siika tota paskaa letargisena ja pinnoissa! Pistä se paskaks! Vaan mene, nakka jotain raskas! Turha roskaa, niinku peto sanoo, ketä kiinnostaa! Siika tota skeida letargisena ja pinnoissa! Pistä se paskaks! Vaan mene, nakka jotain raskas! Turha roskaa, niinku peto sanoo, ketä kiinnostaa! Siika tota skeida letargisena ja pinnoissa! Pistä jo se paskaks! Vaan mene, nakka jotain raskas! Turha roskaa, niinku peto sanoo, ketä kiinnostaa! Siika tota paskaa, niin saatana pinnoissa! We'll be right back. Näin Fright Train Jam taustalla loppuu tämän vuoden viimeinen Underground huminaa. Se on hyvä biisi lopettaa ohjelma. Kyllä, levyltä The World is a Ghetto ja esittäjänä War. Ja se on vuodelta 72, mutta joo, ensi vuonna seuraava kerran. Hei joo, nyt. Palataan. Hei nyt.